बांसुरी, ये बांसुरी नहीं बांसुरी, ये है मेरी जिंदगी। बांसुरी ये बांसुरी नहीं बांसुरी, ये है मेरी जिंदगी, ये है मेरी जिंदगी। जाए नए परवाह नहीं मुझे और किसी बात की, ये है मेरी जिंदगी, ये है मेरी जिंदगी। बांसुरी नहीं बांसुरी,